odkurzaczem weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża oraz łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej. Septinum. Gardło pod ochroną. Producent Natur Produkt Farma spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Tomasz Miara. Dzień dobry Państwu. Mamy 20 marca, to środa, minęła 12. Czas więc na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. A na początek rolnicze protesty. Sprawdzimy, co rolnicy mówią o częściowym porozumieniu zawartym z rządem w Jasionce. Niemcy skrytykowane przez polskiego szefa dyplomacji za długie podejmowanie decyzji o wysłaniu broni na Ukrainę. Radosław Sikorski w wywiadzie mówi też, że siła odstrasza Putina. Wystrzeliły pensje Polaków. W lutym rok do roku wzrosło niemal 13%. To znacznie więcej niż się spodziewano. Zamiast całościowego porozumienia i końca protestu są częściowe uzgodnienia i deklaracje o wsparciu dla rolników. Strony podpisały dokument na Europejskim Forum Rolniczym na Podkarpaciu. Protesty więc trwają, w kraju jest ich kilkaset. Jeden odbywa się w podwarszawskim Zakręcie, gdzie jest Michał Fedusio. Michale, powiedz, jak związkowcy, z którymi tam rozmawiałeś, patrzą na propozycję wsparcia ze strony rządu? Ich stanowisko jest krytyczne, choć pojawiają się też pozytywne akcenty. O ile zmiany w Zielonym Ładzie są odrzucane, o tyle zapowiedź uszczelniania granicy czy wstrzymania tranzytu części towarów odbierane są tu pozytywnie. Ogólnie jednak propozycja uważana jest za półśrodek, mówił organizator tutejszego protestu Łukasz Komorowski. Dzisiaj to, że rządzący ten Zielony Ład przyklepali tak naprawdę wszyscy, to my się na to nie zgadzamy. My nie chcemy żadnych częściowych zmian. My mówimy konkretnie, te wszystkie wasze rozporządzenia, te wszystkie wasze chore i zielone ideologie, po prostu to wszystko musi trafić do kosza. Dookoła stolicy, tak jak w całym kraju, rolnicy blokują ronda, węzły łączące drogi szybkiego ruchu, a dalej także przejścia graniczne. A relacjonował Michał Fedusio. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski krytykuje Niemcy za długie procesy decyzyjne w sprawie broni dla Ukrainy. Szef polskiej dyplomacji udzielił wywiadu niemieckiej agencji prasowej. Powiedział, że dostarczenie Ukrainie rakiet manewrujących Taurus miałoby znaczący wpływ na zdolności Ukrainy do samoobrony. Niemcy mogą mieć historyczne powody, aby zachowywać się nerwowo. Rozumiemy to, ale chcielibyśmy, aby wasze dyskusje toczyły się szybciej, stwierdził Sikorski. Szef MSZ wezwał też Niemcy i Europę do przeciwstawienia się rosyjskiemu zagrożeniu. Słabość zachęca do agresji, siła odstrasza, podkreślił. Miesięczne wakacje od ZUS, które przyjął wczoraj rząd, to pierwszy krok w dobrym kierunku, ocenił marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Projekt dotyczący mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych. Dlatego marszałek zapowiedział, że trzecia droga będzie zabiegać o rozszerzenie tego mechanizmu. Bo ten mechanizm od samego początku myśmy jasno, jeszcze raz powtórzę, wyjaśniali. Masz udokumentowane problemy z prowadzeniem działalności, każdemu może się zdarzyć. To państwo nie powinno stać nad tobą i wymagać ZUS-u, jeżeli by ci to przyniosło ratunek. Tak zwane wakacje od ZUS to zwolnienie z opłacania składek w jednym wybranym miesiącu w roku. Nie będzie ono dotyczyło składki zdrowotnej. Wnioski przedsiębiorcy będą składali przez internet. Wynagrodzenia Polaków wystrzeliły. Główny Urząd Statystyczny podał dane za luty. Wynika z nich, że licząc rok do roku, przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 7978 zł, czyli wzrosło o 12,9%. To znacznie więcej niż prognozowali eksperci o ponad 1,5 punktu procentowego. Tak o tych danych mówi Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ze względu na szybki spadek inflacji, siła nabywcza tych pensji jest obecnie około 10% wyższa niż przed rokiem, a to najlepszy wynik od ponad 10 lat. Podobnie rekordowa jest także dynamika płacy minimalnej. Zatrudnienie w lutym rok do roku spadło o 0,2% do niemal równo 6,5 miliona etatów. Dane te obejmują firmy, w których pracuje powyżej 9 osób. Są też dane GUS-u o produkcji przemysłowej za luty. Zanotowano wzrost o 3,3% licząc rok do roku, a w styczniu mieliśmy spadek o 1,6%. Jutro z kolei poznamy dane o sprzedaży detalicznej. Papież Franciszek mimo wcześniejszej krytyki znowu nawołuje do negocjacji i zakończenia wojny. Kończąc audiencję generalną, oprócz Ukrainy wymienił też Strefę Gazy. Nie możemy zapomnieć, że wojna zawsze jest porażką. Nie możemy pozwolić, żeby trwała. Musimy zrobić wszystko, żeby dojść do porozumienia, negocjować, aby zakończyć wojnę. Per negoziare, per finire la guerra.

serca dwa spadły dziś na posadzkę. Roztrzaskane leżą same. Takie rany się klei nitkami. Dzięki sztuce tu nieznanej chirurgia duszy zadziała. Zniknie pamięć, że bolało. Dobranoc, bo już skleją serce, duszę, ciało i mózg. Łzy rzekami do mórz proszą o cud. Kochanie, to już złote nici uratują nas tu. Rany pokryje miód. Żyć życie znów, to byłby cud. Słońca dwa zgasły jak światła w okna. Z tą różnicą, że bezpowrotnie. Taka ciemność jest po coś na pewno. Podaj rękę i chodź ze mną. Dobranoc, bo już skleją serce, duszę, ciało i mózg. Łzy rzekami do mórz proszą o cud. Kochanie, to już złote nici uratują nas tu. Rany pokryje miód. Żyć życie znów. Dobranoc, bo już skleją serce, duszę, ciało i łzy rzekami do mórz proszą o cud. Kochanie, to już złote nici uratują nas tu. Rany pokryje miód. Żyć życie znów. To byłby cud. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej, zgodnie z tym, co obiecaliśmy. Goście. Michał Dimon Jastrzębski jest naszym gościem. Cześć, Michał. Cześć, dzień dobry. Michał, Państwu. Szalenie zapracowany człowiek, chyba tak można powiedzieć. Tutaj troszeczkę sobie rozmawiamy poza anteną i no, zwłaszcza ostatnie godziny to są dla Ciebie, to jest jakiś huragan, co się dzieje. No tak, mam bardzo intensywny czas, także przygotowanie płyty do wydania, wszystkie ruchy promocyjne z singlami, które... Z tym, który teraz właśnie dzisiaj będzie prezentowany oraz z tymi, które nadejdą. O 4 rano skończyłem zdjęcia do kolejnego teledysku. Za chwilę wyjeżdżam z Darią ze Śląska na Fryderyki. Aha. No tak, bo naprawdę tej wiosny dużo się dzieje, wakacje też zapowiadają się pracowite, także... Michał, ale powiedz, bo... Cieszę się bardzo. Ty jesteś zaskoczony tym, co się dzieje, czy patrząc na to, jak do tej pory przebiegała twoja kariera, ty przecież udzielasz się w tak wielu miejscach muzycznie, że trochę jestem zdziwiony twoim zdziwieniem. Czym? Zdziwieniem, no bo tak mam takie wrażenie, chyba trochę zaskoczony jesteś, że... No bo wiesz co, to jest w ogóle paradoks i to jest bardzo... sam siebie tym zaskakuję, że ja ciągle jestem... to też w tym tekście jest tutaj, chodziliśmy nocami, że ze środka patrzy chłopiec kruchy i mały. I mimo, że już mam swoje lata i tą granicę 40 przekroczyłem 2 lata temu, Ja ciągle się czuję jak takie dziecko po prostu, wiesz, w piaskownicy. Ja dzisiaj się nauczyłem jakby bardzo, że tak powiem, lubić tego dzieciaka, którego mam w sobie. I wiesz, cały czas jestem fanem też muzyki. I wiesz, osoby, z którymi współpracuję, to nierzadko moje idole. Więc to jest takie wszystko... Ale to spełniają się takie trochę chłopięce marzenia spełniają się twoje, co? No tak. No a mówię, a ja tym chłopcem jestem i nauczyłem się go kochać i szanować na przestrzeni ostatnich kilku lat i... Dobrze mi z tym po prostu. A widzisz, a ja mam taki fragment rozmowy z tobą, gdzie powiedziałeś tak, jestem bardzo poza strefą komfortu, wszystko jest świeże, nowe, emocjonalne, wymagające, bo płyta jest osobista, ale myślę, że przełamuje też pewne tabu w tekstach, więc to bardzo dla mnie nowe, miłe, nowe uczucie. To dokładnie. Jakby potwierdza te słowa, które przed chwilą powiedziałeś, ale to chyba tak to jest z artystami. Wrażliwi jesteście. No, na to wygląda, wiesz, ta płyta jest jakimś takim rodzajem... wywalenia z siebie po prostu pewnych nagromadzonych emocji i chociażby ten dwa wersy, takie pierwsze, żeby się śmiać, trzeba się najpierw wypłakać, które tam zapisałem sobie któregoś dnia w notatniku, bo teksty powstawały przy współpracy z Aleksandrą Górecką i ona mi dała takie polecenie, żebym po prostu chodził i wszystko, co mi przyjdzie do głowy, to sobie notował. Tak? Okay. I ten cytat, wiesz, też te wersy też nie wzięły się znikąd, tylko po prostu z... takiego doświadczenia. No i faktem jest, że jestem to teraz totalnie poza strefą komfortu, bo wiesz, to jest tylko piosenka, nie? Dla kogoś, kto tego słucha. Jasne. A ja jednak chcąc być fair wobec siebie samego przede wszystkim, starałem się pisać szczerze i podejmować szczerze te tematy, które poruszam na płycie i mam taki, wiesz... mówiąc młodzieżowo, mindfuck, lekki, że o Boże, to się wszyscy dowiedzą. No, ale wiesz co, powiem ci, wczoraj tutaj na twoim miejscu siedział Dawid Tyszkowski, bardzo młody, wrażliwy artysta. Znamy się z Dawidem, ja obserwuję bacznie i podziwiam. Aha. Tak, kibicuję. I dokładnie zadałem mu to pytanie, tylko on jest, nie wypominając ci wieku, ale sam to powiedziałeś, że już jesteś facetem po 40. On jest szalenie młodym gościem. Tak. Szalenie wrażliwym. Aha. I ja mówię, słuchaj, czy ty się trochę nie boisz tego, że za chwilę ten show biznes zrobi ci kuku? Bo wchodzisz w show biznes, a tutaj nie ma miękkiej gry. Nie, to wiesz co, znaczy mówisz teraz, żebym się wypowiedział w kontekście Dawida, czy swoim? Nie, no swoim, czy... oczywiście, wiesz. Znaczy, no wiesz co, ja nie uważam, że ktokolwiek może mi zrobić większe kuku niż ja sam sobie. Okej. Ten etap też już mam za sobą i właśnie to wymagało też jakby mocnego przepracowania i wiadomo, że showbiz ma jakieś tam swoje, wiesz, ciemniejsze też strony, ale akurat, no jeśli chodzi o Dawida, wydaje mi się, że jest to na tyle stabilny, taki z głową na karku młody człowiek, że raczej myślę, że się połapie, nie? Bo ja na przykład wchodząc w tak zwaną pracę z muzyką, a pracuję już grubo ponad 20 lat i uprawiam ten zawód, szczęśliwie, no jednak nie byłem wystarczająco dojrzały po prostu, nie? Więc jakby, ale mówię... Ale może do tego trzeba dojrzeć, to trzeba dorosnąć. Ja sam sobie tą krzywdę robiłem, ale też sam sobie w dużej mierze zawdzięczam to, że dzisiaj udaje mi się funkcjonować tak, jak mi się udaje, czyli po prostu czuję się szczęśliwym człowiekiem. Ale wiesz co, bo trochę tak powiedziałeś na początku, że nagle trzeba to światu pokazać. Właśnie to jest w tym show biznesie i z jednej strony fascynujące, a z drugiej trochę przerażające. No, że jednak tworzysz jakieś dziecko, robisz wszystko najlepiej, jak w twoim mniemaniu uważasz, a ktoś przyjdzie i powie, co to tam. No i to musi, to trzeba się na to odpornić, bo ja wiesz, ja korzystam, okazało się, że potrzebuję kogoś takiego jak tak zwani słuchacze zero, kiedy tam piosenki powstawały i dostałem bardzo dużo fajnych, pozytywnych reakcji z różnych stron, między innymi od Kasi Nosowskiej i jeszcze paru innych takich naprawdę zacnych nazwisk od artystów, z którymi miałem przyjemność tam gdzieś się przecinać na scenie i dużo takich pochlebnych, miłych słów usłyszałem, ale takich surowych ocen także. I wiesz, jakby to jest fajne, bo to ci daje taką możliwość wyciągania jakiegoś takiego, aha, to stąd sobie wezmę to dobre, stąd faktycznie zwrócę uwagę na to, co coś powiedział złego, albo takiego, znaczy inaczej, konstruktywna krytyka, tak? No, że nie złego, ale że to jasne, była jakaś krytyka, jasne, która była jednak konstruktywna. Okay. I potem dalej zaczynasz to kleić i poprawiać. No to jest proces i inaczej, no kiedyś się bałem i nie robiłem, a dzisiaj się boję, a robię. A robisz. No, tak, okay. Bo mam tylko jedno życie. I żyjesz, żyjesz. A ja to po prostu mówię, lubię robić, kocham mnie. Cały ten proces tworzenia bardzo mocno absorbuje, wciąga, inaczej pochłania wręcz, nie? Więc... Michał, żeby nie... Będziemy powolutku zmierzać ku końcowi tej rozmowy, tak. Ale chciałem zapytać, powiedz, twój kontakt z Kaśką Nosowską i jej jakby złożona propozycja, żebyście wspólnie zrobili tę piosenkę, jaka była jej reakcja? Znaczy... Wydaje mi się, że to nie jest piosenka, którą zrobiliśmy wspólnie, tylko po prostu Kasia gdzieś tam tak symbolicznie się tutaj zapowiada jakby ten numer i wydaje mi się, że też po prostu jej jakby historia i to, co tam w ostatnich kilku latach przechodziła, o czym opowiada, o tych przemianach i tak dalej, idealnie też się wpasuje w treść tych dwóch wersów, które cytuję, żeby się śmiać, żeby się najpierw wypłakać. Ja sobie gdzieś tam tak to wymyśliłem, że fajnie, jakby ktoś to zapowiedział. A Kasia była po prostu takim, okazało się, też jednym ze słuchaczy zero tej mojej, nazwijmy to, twórczości. I bardzo jej się to po prostu spodobało, kibicowała mi. I to było też takie dla mnie duże napędzenie po prostu do dalszej pracy, bo jest moją idolką od, no umówmy się, najmłodszych lat, nie? Od liceum mi towarzyszy. To jest niesamowite, prawda, że ludzie, którzy są naszymi idolami, nagle stają się naszymi kolegami, możemy razem coś tworzyć, razem coś robić. No bardzo dla takich chwil warto żyć, prawda? Bardzo, bardzo to miłe, dokładnie. Michał, trzymam kciuki, bo te Fryderyki już za pasem, a Daria ze Śląska, ty jesteś w jej zespole, więc tam też trzymam będziecie. Trzymam kciuki także za Darię. Daria, pozdrow. Michał Dimon Jastrzębski był naszym gościem. No to posłuchajmy w takim razie. Chodziliśmy nocami, Dimon, i symboliczny, ale jednak udział Kaśki Nosowskiej. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Żeby się śmiać, trzeba się najpierw wypłakać. Spazmów. Za rodaków mi wstyd od dziecka. Za hipokrytów w czarnych kieckach. Takim to jestem mężczyzną. Każdego dnia miłuję się ze swoją blizną. Na wierzchu uśmiech i ciało ze skały. Środka patrzy, chłopiec kruchy i mały. Twoje ciało nie jest kwestią sporną. Jesteś wolny, możesz porno. Korytarzem idziesz wolno w dół. Chcesz wolno, chcesz porno. Twoje ciało nie jest kwestią sporną. Jesteś wolny, możesz porno. Korytarzem idziesz wolno w dół. Chcesz porno, chcesz porno. Nad całym miastem. się kot czerwony. Dzisiejszej nocy się wreszcie uwolnię. Dzisiejszej nocy o wszystkim zapomnę. Jestem nią zmęczony. Jestem nią zmęczony. Tak bardzo zmęczony. Tak bardzo zmęczony. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It's easy to see, it's easy to see. To see only white, where color should be. It's easy to feel, it's easy to feel. But it's not good enough, even though it's real. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Proszę sobie wyobrazić ponad 7 ton stali i nieskończoną ilość danych. Datament to rzeźba, która wypełnia całkowicie przestrzeń pawilonu polskiego w ramach ubiegłorocznej edycji Biennale w Wenecji. Instalacja powstała przy użyciu algorytmu, dla którego punktem wyjścia były ogólnodostępne dane statystyczne na temat państw i terytoriów z całego świata. Rzeźba składa się z 4 wykonanych ze stali modeli siatkowych, które przedstawiają algorytmiczne, wygenerowane statystyczne domostwa z Hongkongu, Polski, Meksyku i Malawi. W sobotę odbył się wernisaż tej wystawy. Witam Państwa serdecznie na wystawie Datament. Anna Barlik, artystka i współautorka Datament. Wychodząc z założenia, co się wydarza w takim laboratorium, myśleliśmy przede wszystkim o nadprodukcji informacji. W laboratorium, poza tym, że dzieje się bardzo dużo ciekawych rzeczy, natomiast teraz nie tylko w laboratoriach, ale w ogóle na świecie, bardzo dużo produkujemy informacji. Datament jest takim rodzajem refleksji na rzeczywistość, która nas teraz otacza. Więcej, nie dość, że produkujemy, to te informacje są czasem nieistotne. Jakieś pierwsze refleksje? Rozmawialiśmy na temat targetu samego Biennale i tego, na ile jesteśmy w stanie upchać danych i rzeczywiście jakiejś takiej merytorycznej wartości, nie tracąc widza, bo jakby w dalszym ciągu, jeżeli cała instalacja jest o tym, że ludzie źle interpretują dane i że ludzie generalnie nie mają wystarczającej świadomości na temat przyswajanych przez siebie informacji, po czym mamy cały szereg ludzi, którzy przychodzą tutaj, robią sobie zdjęcie i wychodzą, no to jest to do pewnego stopnia ironiczne. Jeżeli byśmy oczekiwali zarówno od sztuki, jak i architektury jednoznaczności, no to świat staje się smutny i zbyt prosty, albo taki wręcz kuriozalny. Jacek Sosnowski, kurator Datament. Odbiór tej instalacji na Biennale był bardzo pozytywny. Był to troszkę głos oboczny, co nie znaczy, że nieaktualny czy nietrafiony w tym, co się działo w Wenecji, bo było to bardzo charakterystyczne Biennale architektury, skoncentrowane na bezpośrednim rozwiązywaniu pewnych problemów, które są, niektórzy mogą nazwać się modnymi. My też mamy modny temat, jakim są dane, jakim jest sztuczna inteligencja. Nie wiem, czy podany w modny sposób, ale jest to dyskusja, która przeszła przez całe społeczeństwo od góry do dołu. Zaczęliśmy analizować nadprodukcję danych i okazało się, że żyjemy w czasach, w których przez ostatnich 5 czy 10 lat naprodukowaliśmy tak dużo informacji, o wiele więcej niż do tych 10 lat temu. Po prostu mamy możliwości, narzędzia, które powodują, że wysyłamy w eter bardzo dużo rzeczy i zaczynamy się gubić w natłoku informacji, które nas otaczają. Jak się podoba? Póki co zaczynam to odkrywać dopiero. Ale temat chyba aktualny w związku z rynkiem mieszkań i komentarzami różnymi, które się pojawiają w tym temacie. Meksykanie chyba ze względu na wzrost mają dosyć nisko powieszone sufity. Najłatwiej było nam się odnieść do takiej przestrzeni rzeczywistej. Rozmawiamy o domostwach, do których każdy, no poza osobami oczywiście w kryzysie bezdomności, może się odnieść, ponieważ każdy ma jakiś dom. I nagle przeliczając świat i dzieląc go nie geograficznie, ale przede wszystkim dzieląc go jako miejsce, które jest zależne od produkcji danych, wyszło nam taki graf schodowy, który zaczyna pokazywać, jak bardzo dużo produkujemy tych informacji. No i świat nam się zaczął dzielić na takie 4 jawne grupy, gdzie jest ta grupa najbardziej nasycona informacjami, to był Hongkong, Polska, gdzie troszeczkę mniej tych informacji jest, ale nadal jesteśmy krajem dość zaawansowanym i dość teraz coraz bardziej takim informacyjnym, informatycznym. Później mieliśmy Meksyk, zaskakująco bardzo wysoki poziom analfabetyzmu w Meksyku powoduje, że nie produkują tak dużo informacji, dlatego że po prostu no nie mają jak. Mamy tą grupę najmniej nasyconą informacjami, czyli Malawi. Malawi było w sumie też jedynym takim miejscem, na które znaleźliśmy jakiekolwiek dane statystyczne dotyczące średniego mieszkania, średniego domostwa i nakładając na siebie te grupy, zaczęliśmy to wprowadzać w algorytm, który miał dzielić te przestrzenie poprzez prawa budowlane, poprzez informacje, które i tak już wytwarzamy. Następnie oczywiście z tego doświadczenia powstała rzeźba, czyli miała przestymulować naszego odbiorcę w informacjach. Myślę, że dobrze pokazuje to miejsce przypadające na osobę do życia w różnych państwach i też trochę można zauważyć to, jak wpływa kultura na różne miejsca. Na przykład w Meksyku można zauważyć, że jest bardzo duża kuchnia. Tak, w Polsce też jest duża kuchnia, ale nie aż tak duża, ponieważ Polacy no aż tak dużych rodzin często nie mają jak Meksykanie, więc bardzo ciekawe, myślę, zestawienie. On jest ciekawą reprezentacją tego, jak w błędny sposób rozumie się dane dotyczące mieszkań, bo generalnie z racji na to, że sami studiujemy architekturę, te błędy są dla nas w jakiś sposób bardziej bolesne. I to też trochę jest o tym, że bardzo dużo rzeczy parametryzujemy, architektura coraz częściej jest tylko i wyłącznie liczbami, a powinna być domem, powinna być czymś, co doświadczamy. Każdy ma zupełnie inny dom, inaczej chce mieszkać i inaczej chce w nim funkcjonować. A teraz żyjemy coraz częściej w cyfrowej rzeczywistości, która nas po prostu przestymulowuje. Architektura wydaje mi się tutaj o tyle istotna, że podkreśliło tą różnicę między nami maszynami. My doświadczamy świata cieleśnie. Komputery są pozbawione tych ograniczeń. Instalację możemy oglądać do 19 maja w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, a dane o wystawie Datament zebrała dla nas Gosia Jakubowska. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go, widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz. Patrząc na tęczę widzę podbite oko, widzę przepaść głęboką. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy się poznali od nowa. Jakby to było, gdyby wszystko to, co jest, miało tylko jeden dzień. Podalibyśmy sobie dłonie bez żalu, bez powrotu koszmarów. Teraz, gdy patrzę dookoła, to wszystko wydaje mi się czarno-białe. Cały mój świat się przełamał w połowie. Możesz być świętym lub wrogiem. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żeby się nic nie stało do wczoraj, zerować świat bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Zerować świat bez otwartych ran, żeby się nic nie stało do wczoraj, zerować świat bez otwartych ran, żeby się nic nie stało do wczoraj, zerować świat. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej, 17 minut do godziny 13. Teraz porozmawiamy o książce Księżniczka Bari. Współczesne odczytanie mitu głęboko zakorzenionego w koreańskiej tradycji. Naszym gościem jest Wojciech Szot, krytyk literacki. Dzień dobry, Wojtek. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Wojtku, zanim porozmawiamy o samej książce o Księżniczka Bari, no to my musimy powiedzieć o jej autorze, Hwang Sok Jong, bo to jest postać... Ja przygotowałem tylko kilka takich przymiotników. Żołnierz, opozycjonista, więzień, emigrant, a jeszcze pewnie wszystkich nie wymieniłem. Człowiek, który przeszedł tak bardzo wiele w życiu, w tak ważnym dla niego ciekawym miejscu na świecie, co musiało rzutować na to, jak ta książka ostatecznie wygląda. I co rzutuje też na wszystkie właściwie książki Hwanga, bo tutaj Hwang Sok-hyung, ale jednak nazwisko to Hwang na początku w Korei. No właśnie, jest to koreański, urodzony w 1943 roku w Mandżukuo, jeszcze wtedy państwie takim marionetkowym, utworzonym przez Japończyków. No i jego życie jest związane z całą właściwie historią Korei, prawda? Mhm. Kraju, który został podzielony na dwie strefy. Jedna poszła w kierunku demokracji, druga poszła w kierunku autokratyzmu, który doskonale znamy jako Korea Północna. No i on oczywiście by po tej południowej stronie się znalazł, no ale to, o czym nie pamiętamy często, to, że Korea Południowa przez wiele lat również była dyktaturą wojskową, w której wolność słowa nie była ceniona. No a jednak Hwang był pisarzem, więc pisarze w dyktaturach zawsze mają kiepsko. No i tak, rzeczywiście lądował w więzieniu, musiał uciekać z kraju, mieszkał za granicą i ten pobyt za granicą rzeczywiście dość mocno wpłynął na jego twórczość. A kiedy już uformowała się, zresztą późno, bo to są dopiero lata 90. XX wieku, demokratyczna Korea, no to wtedy właśnie zaczął pisać te książki bardziej polityczne, ale one są właśnie, one wykorzystują lokalne wierzenia, lokalne mity, lokalne historie, a jednocześnie opisują za każdym razem bardzo polityczną, bardzo społeczną historię dotyczącą Korei. Ja myślę, że to jest w ogóle świetna okazja, to może nie na dzisiaj na tę rozmowę, ale żeby przybliżyć sobie, może państwo zrobią to we własnym zakresie, historię Korei, bo jeżeli ktoś myśli, że losy Polski są zawiłe, to co działo się tam właśnie w tych latach, kiedy mówimy o naszym bohaterze dzisiaj, no to tam były różne wolty i różne rzeczy, które się działy i on był tego świadkiem, on tego doświadczał, on to też komentował i za to był też karany. Jeżeli ktoś myśli sobie dzisiaj, że Korea to jest kraj, który robi świetne telewizory czy samochody, no to powinien naprawdę pochylić się nad historią tego państwa. To oczywiście jest bardzo skomplikowana historia, ale to, co jest najbardziej uderzające dla niej, to jest to, że jeszcze w latach 90. istniała tam dyktatura, że jeszcze w latach 90. skazywano, no tak jak Hwanga skazano za naruszenie bezpieczeństwa narodowego w 1993 roku na 5 lat więzienia. Więc nam się trochę wydaje, prawda, że Korea i Japonia, no Japonia była już demokratycznym bardzo krajem, ale że Korea też nim była, to nie jest do końca prawda. Mhm. I jednocześnie w latach 90. zaczął się rozwój tego szalonego kapitalizmu koreańskiego. Seul podczkował, zresztą w latach 80. do nieprawdopodobnych rozmiarów i on też to opisuje, bo on też opisuje to, w jaki sposób to społeczeństwo bardzo tradycyjne, przywiązane do tradycji zmienia się poprzez tą właśnie misję cywilizacyjną, którą mają kolejne rządy, jak się modernizuje, ale też jak ta modernizacja no właśnie niszczy ludzi, niszczy też środowisko naturalne, w którym żyją. No i najważniejsze, niszczy mity, niszczy opowieści, bo w tej chwili Korea dzięki właśnie takim pisarzom jak Hwang żyje jeszcze swoimi dawnymi opowieściami, a nie tylko opowieścią o kapitalistycznym micie. No dobrze, no to teraz pochylmy się nad tym, co wydaje się być takim DNA tego regionu świata, czyli właśnie różnego rodzaju historie, legendy, przypowieści. I tutaj mamy opowieść, przypowieść, legendę o księżniczce Bari. Ja szybko może wyjaśnię. Król, królowa, nie mogą doczekać się syna. Jeśli dobrze pamiętam, siódmy potomek miał być synem, okazał się córką. W związku z tym postanawiają tę córkę wygnać. No to tak w bardzo takim dużym uproszczeniu. Zresztą Bari w języku koreańskim właśnie oznacza taką wygnaną, wyrzuconą, tak? I tak, i wszystko się zgadza. No oczywiście, ponieważ to jest początek książki, no to wiadomo, że jednak Barry musi przeżyć. Barry wraca do tej rodziny i Barry, tutaj nie będziemy dużo zdradzać, ale Barry właściwie przez długi czas towarzyszy po prostu historii Korei, tak bym to powiedział, że to są lata 50., 60., przepraszam, lata 90., to jest wielki głód w Korei Północnej, to jest pogranicze koreańsko-chińskie. No i bardzo detalicznie odtworzone właśnie te losy tych ludzi, którzy tam mieszkają i opowiedziane, ale jednocześnie z takim właśnie dodatkiem realizmu magicznego, no bo właśnie to siódme dziecko, które ma wyjątkowe umiejętności, trochę jak z Marqueza, byśmy powiedzieli, z Garcia Marqueza, właśnie ma jakieś nadmożliwe zdolności, poznaje głosy różne, może rozmawiać ze zwierzętami, ale jednocześnie to nie przytłacza w ogóle tego społecznego, historycznego kontekstu tej powieści. To jest jakby takim dodatkiem, który nam dodaje jakieś konteksty, ale nie decyduje o nich. I to jest bardzo fajne właśnie w tej powieści, że to nie jest takie odleciane zupełnie, prawda, w kierunku jakiejś magii, w kierunku jakiejś ezoteryki, mitologii, tylko to jest opowieść o tym społeczeństwie, o tych ludziach, których no, los był drastyczny, dramatyczny, a jednocześnie jest to opowieść o tym, że no właśnie, niektórym się udało znaleźć jakieś rozwiązania i uciec z tej matni, no ale tego to już Państwu nie opowiemy, bo tu już byśmy weszli w hasło spoiler. I myślę sobie, że na koniec możemy powiedzieć, że ta książka poniekąd jest bardzo uniwersalna, no bo pewnego rodzaju postawy, pewnego rodzaju zachowania są dokładnie takie same bez względu na szerokość geograficzną. Odrzucenie, szukanie swojego miejsca na świecie, leczenie pewnych ran, których się doświadczyło. To wszystko w tej książce znajdziemy. Znajdziemy traumę, rodzinę i historię, czyli wszystko to, co w polskiej literaturze również Państwo znajdą, a jeszcze do tego realizm magiczny, który też przecież lubimy. I dlatego właśnie Huang jest takim pisarzem, który na zachodzie tak zwanym, chociaż pytanie, co od Korei jest zachodem, prawda? Mhm. Cały świat jest na zachód od Korei. Jest pisarzem rozpoznawalnym i czytanym. Polecamy gorąco książkę Księżniczka Barry, autora Huang Song-yonga, który jest, no, myślę, że możemy powiedzieć, że takim dobrym reprezentantem na naszym rynku literatury koreańskiej, a polecał tę książkę krytyk literacki Wojciech Szot. Wojtku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Take your time, I'll be right here. I know no one could ever love me better. Take all night. You're the truth that is breaking me and keeping me together, together. Thinking things that I might start regretting.